99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, Radek Tamęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, na zegarze jest 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Ministerstwo Obrony zaprezentowało projekt Tarczy Wschód. Duże zagrożenie pożarowe w lasach na Podlasiu. Na powązkach wojskowych pożegnanie legendarnego muzyka i dziennikarza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W siedzibie Sztabu Generalnego zaprezentowano szczegóły projektu Tarcza Wschód o systemie fortyfikacji na polskiej granicy z Białorusią i Rosją. Opowiadali m.in. wicepremier, szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz oraz jeden z jego zastępców Cezary Tomczyk. Tarcza Wschód ma kosztować 10 miliardów złotych. Program będzie realizowany w latach 2024-2028. Tarcza Wschód ma być systemem odstraszania, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślał, że dzięki różnego rodzaju systemowi umocnień i barykad polskie pogranicze z Białorusią i Rosją będzie lepiej chronione. Strategia i działanie, które podejmujemy, ma na celu ochronę, obronę i zadbanie o każdy centymetr, o każdy metr kwadratowy obszaru Rzeczpospolitej. Rząd chce, aby ochrona pogranicza była szeroka, sięgała bardziej w głąb kraju i stąd zapowiedź znacznego udziału samorządów w realizacji części zadań, które mają doprowadzić na końcu do lepszej ochrony ludności cywilnej, tej, która mieszka blisko granicy i która właśnie ze względu na zagrożenie na tej granicy jest narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W województwie śląskim jest 41 nielegalnych składowisk odpadów. Miejsce kataloguje Straż Pożarna, przygotowując się na ewentualność pożaru. Służby mają opracowany plan działania, chociaż w przypadku pojawienia się ognia, rozwój pożaru jest trudny do przewidzenia, mówi śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Każdym z tych wysypisk jest przygotowana karta charakterystyki. Ona mniej więcej określa ilość składowanych tam materiałów niebezpiecznych oraz sposób, w jaki będziemy gasić te pożary. Jest tam określona ilość zastępów, które wyjadą tego typu zdarzenia oraz zasilanie wodne, zbiorniki, hydranty zewnętrzne, no i sposób prowadzenia takiej akcji. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, służby pracują nad tym, by składowisk w regionie było coraz mniej. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w 2024 roku nie było wykrytych żadnych nowych składowisk odpadów. W związku z czym dziś na szczęście wydaje się, że ten proceder trochę zelżał i że dziś musimy się skupić na tym, w jaki sposób usunąć te składowiska, które już są. No, nielegalne składowiska to jeden z tematów poruszanych dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach na spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na terenie województwa podlaskiego jest duże zagrożenie pożarowe. Ściółka miała wilgotność niższą niż 10%. To oznacza, że w wielu miejscach jest sucha jak kartka papieru. To dane Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, kiedy spędzamy wolny czas w lesie. Andrzej Rutkowski, który zajmuje się bezpieczeństwem przeciwpożarowym, informuje, czego nie można robić na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na pewno nie można rozpalać ognisk, używać grilli, w ogóle otwartego ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na pewno nie należy wjeżdżać samochodem w jakieś miejsca do tego również niewyznaczone, zjeżdżać z dróg, ponieważ rozgrzane elementy, czy to samochodu, czy motoru, czy ciągnika, mogą spowodować pożar poprzez nagrzanie materiału. Dużym zagrożeniem może być nawet niedopałek papierosa. O każdym zauważonym ogniu czy zadymieniu w lesie powinniśmy jak najszybciej poinformować strażaków. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Na powązkach wojskowych w Warszawie rozpoczyna się pożegnanie legendarnego muzyka jazzowego i dziennikarza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Był saksofonistą, aranżerem, kompozytorem, a także radiowcem, krytykiem i propagatorem jazzu. Uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Odejście Jana Ptaszyna-Wróblewskiego poruszyło całe środowisko jazzowe, miłośników jego talentu, a także tych, którzy słuchali jego trzech kwadransów jazzu na antenie Trójki. Na stara polskiego jazzu przyszli pożegnać muzycy, którzy przez lata występowali z artystą na jednej scenie. Wśród nich jest kompozytor i muzyk jazzowy Włodzimierz Nachorny. Czułem się zawsze bardzo blisko związany z Ptakiem. Były momenty przeróżne, przedziwne, wesołe. Właściwie smutnych z Ptakiem nie pamiętam. Smutnie będzie go żegnać. A podczas uroczystości dla Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zagra m.in. kontrabasista Andrzej Święs. Zagramy kilka jego utworów w trakcie uroczystości pożegnalnej. Zawsze miał czujne ucho na to, co młodzi muzycy reprezentują i często jeśli ktoś się nadawał, to zapraszał go do kooperacji. Na scenie spędził prawie 70 lat i pozostawił po sobie kilkadziesiąt płyt. Mówiła Agata Woźniak. To był Serwis Trójki.

past the chillest towns, past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog and says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. Survived against the will of my twisted fog. But in the deafness of my world, silence broke. Pine Tree i Lazarus. Teraz 14 minut po 14 w programie Środka. Czas na Agnieszkę Opszańską. Terra Cultura. Polska architektura XXL to plebiscyt, dzięki któremu już po raz 16 możemy przyjrzeć się realizacjom architektonicznym w całej Polsce. Tym w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Możemy śledzić, jak architektura reaguje na współczesne wyzwania, w którą stronę zmierza myślenie architektoniczne i jak ma służyć nam, czyli tym, którzy z nowych rozwiązań architektonicznych po prostu korzystają. Znamy już zwycięzców plebiscytu, ale to za chwilę. Zacznijmy od fundamentów. XXL to znaczy największa, najciekawsza. Grupa Sztuka Architektury oznacza grupę portali internetowych zajmujących się architekturą. To jest aż 5 stron internetowych zajmujących się różnymi obszarami. Podstawowe to są sztuka-architektury.pl, które zajmuje się kubaturowymi realizacjami. Drugie to jest sztuka-wnętrza.pl, zajmuje się wnętrzami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. I sztuka-krajobrazu.pl, krajobraz i ogrody. Na tych trzech głównych stronach, czyli sztuka wnętrza, sztuka krajobrazu, sztuka architektury, prowadzimy po prostu taką działalność polegającą na tym, że głównie śledzimy przez cały rok wszystkie najciekawsze realizacje. Kryterium jest takie, że staramy się opisywać głównie te obiekty już wykończone, zrealizowane, które są oddane do użytku. Mówi Krzysztof Sołoducha z grupy Sztuka Architektury. My od wielu lat mamy taką ambicję, żeby szukać właśnie architektury ambitnej, która odpowiada na wyzwania swoich czasów i która jest innowacyjna w takim duchu, że jest w stanie zaproponować jakieś nowe rozwiązania, nowy język, nowe ciekawe pomysły w tym zakresie i w tym zakresie oczywiście jest nowoczesna, więc to jest jakby nasz cel i od 16 lat, ponieważ nie jesteśmy jedynym plebiscytem w Polsce, który dotyczy architektury, natomiast mało ulegamy takim właśnie żurnalowym tendencjom, a szukamy naprawdę dogłębnie i staramy się podchodzić do tego nieortodoksyjnie, nie sugerując się wyłącznie brzmieniem nazwy, czy najważniejszymi, najbardziej spektakularnymi realizacjami, tylko właśnie szukając tych najważniejszych trendów i innowacji. Wszystkie plebiscytowe realizacje podejrzymy na stronie www.sztuka-architektury.pl. Przypomnę też kategorie krajobraz, wnętrza i kubatura. I w tej ostatniej, w obiektach publicznych, Grand Prix zdobyła realizacja zespołu Kolumbariów w Radomiu. Autorem tej realizacji jest pracownia BDR Architekci. Ambitna, ciekawa i zaprezentowała w tym roku niestandardowe rozwiązanie, które właśnie odpowiada między innymi na niektóre z tych wyzwań, o których wspomniałaś. Po pierwsze, sam problem cmentarzy zabiera bardzo dużo przestrzeni, ten tradycyjny sposób realizacji tej usługi w cudzysłowie. No i to kolumbarium jest w tym przypadku pewnym realizacją, znaczy bez zabierania przestrzeni pokazuje się, jak nowocześnie można się sobie z tym poradzić, czyli wskazać przestrzeń, która w sposób piękny i też godny pozwala umieszczać urny na terenie pochówku. A przy okazji jest piękną formą architektoniczną. W takim sensie zrealizowano przede wszystkim zgodnie z trendami ekologicznymi, to znaczy w technologii prefabrykowanej, co jest bardzo ekologicznym takim trendem. Wprawdzie my mamy prefabrykację, trochę złe wspomnienia związane z wielką płytą i z naszą historią sprzed kilkudziesięciu lat, natomiast ona w tej chwili bardzo się nie wraca właśnie jako jeden ze sposobów realizacji idei ekologii. To kategoria kubatura, a teraz przeskoczymy do sekcji krajobraz. Mamy tam kilka realizacji. Po pierwsze mamy realizację ciekawą bardzo, bo jest realizacja przestrzeni przy placu dworcowym. No i tam takie przestrzenie przy placach dworcowych zazwyczaj nam się kojarzą właśnie z betonozą, czyli miejscem, które jest jakby zabudowane całkowicie, gdzie ta powierzchnia jest nieprzepuszczalna, nie ma retencji, a retencja wody, oprócz deszczy nawalnych, które są dzisiejszym elementem związanym ze zmianami klimatycznymi, gdzie trzeba tą gwałtownie opadającą wodę jakoś zagospodarować, to trzeba tą wodę nie tylko odprowadzić do kanałów ściekowych i wywalić na przykład do rzeki, jak to się często odbywa, ale właśnie zatrzymać ją na miejscu. I taka realizacja, która zdobyła na przykład nagrodę w kategorii krajobraz przestrzenie publiczne, czyli metamorfoza placu dworcowego imienia Olgi Kory-Sipowicz w Opolu, przez SN Architekci zaprojektowana, to jest właśnie tego typu przestrzeń. Znaczy, po pierwsze jest to realizacja ważnej funkcji publicznej, czyli plac przed dworcem, ale realizacja w taki sposób, że daje retencję, wprowadza do miasta zieleń i daje też wytchnienie trochę od upału, od miejskiej atmosfery, oczyszcza powietrze także, no i wszystkim wprowadza roślinność do przestrzeni, która jest takim naturalnym regulującym zarówno temperaturę w mieście, jak i jakość powietrza w mieście. Przy okazji ma piękną, wyrafinowaną formę architektoniczną, bo jest zrobione w sposób taki bardzo niestandardowy. Cała ta ziemia została wkomponowana w powierzchnię placu w formie takich bardzo wyrafinowanych okręgów zagospodarowanych zielenią. Też jest to ważna roślinność, która została dobrana w ten sposób. To jest też bardzo ważny współczesny aspekt ogrodnictwa, że była to roślinność niewymagająca specjalnie pielęgnacji. Tak by były dobrane gatunki roślin, żeby one były w naturalnym klimacie, przy tej naszej temperaturze i przy nawodnieniu były w stanie przetrwać. I to jest bardzo udana realizacja. Metamorfoza placu dworcowego imienia Olgi Kory-Sipowicz w Opolu. To kategoria krajobraz, a pozostałe realizacje i wyniki plebiscytu możemy prześledzić na stronie www.sztuka-architektury.pl. Do czego szczerze zachęcam. A szczerze zachęcała Agnieszka Owszańska, która jutro o podobnej porze ponownie pojawi się z cyklem Terra Cultura. Przed nami Klucz Ptaków i Terrific Sunday. Że odlecą deszcz białych piór. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy Pearl Jam i Wreckage, czyli kolejna płyta, 12 studyjny album amerykańskiego zespołu Dark Matter, Running i Wreckage, czyli trzy single, które promują właśnie tę płytę. Głosować można na to nagranie w ramach pierwszej trójki, czyli listy prowadzonej przez Piotra Meca. Kolejne notowanie w piątek o 19, ale głosować można do 12 na stronie, więc zapraszamy Państwa na stronę trójki /LPT. W antrakcie. A już za chwilę w ramach naszego teatralnego cyklu autorki opowiedzą o dramacie, jaki rozegrał się w lipcu 1948 roku na jeziorze Gardno. To historia zatonięcia drużyny harcerskiej, która stała się pretekstem dla dramaturga i reżysera Tomasza Manna do opowiedzenia tej niezwykle tragicznej historii. Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś opowiemy Państwu o 44. warszawskich spotkaniach teatralnych i małej 15 legendy pomorskie, o sztuce autorstwa i w reżyserii Tomasza Manna z Teatru Witkacego w Słupsku. To jest historia prawdziwa, która miała miejsce w 1948 roku, kiedy to uczestniczki letniego obozu harcerskiego zatonęły, płynąc jeziorem w łodziach nad morze. Od początku ta historia mnie interesowała i fascynowała, ponieważ to jest bardzo znana historia łódzka, bo to była łódzka mała piętnastka, czyli taka drużyna harcerska. I cztery dorosłe osoby, które się nią opiekowały, właściwie skazały te dziewczynki na śmierć. Mhm. Te łodzie były przeznaczone dla 20 osób tak naprawdę. Wsiadło ich 38. Jedna była dziurawa, druga miała silnik wyjęty z zupełnie innego urządzenia, który nie do końca działał, ale mimo to od początku i organizatorka, opiekunka dziewcząt i panowie, którzy pomagali przy transporcie łodzi, jakby niefrasobliwie brnęli w historię skazaną na niepowodzenie. Nieprawdopodobna tragedia. Tak, nieprawdopodobna ta inscenizacja, zresztą oprócz tego, co wspomniałaś, czyli jakby opisu prawdziwych wydarzeń, jest też oparta na relacjach też okolicznych mieszkańców, którzy tam się przywieją w tym spektaklu, ale też książce Otchłań Jacka Koprowicza. No rzeczywiście to jest taka historia, w której przyznaję to, co jest fascynujące, to, że jest to opis nieszczęśliwego wypadku, który ma swoich winnych, ale on tak bezpośrednio nie pokazuje tej winy i kary. To jest dopiero pokazane na samym końcu, tak? Jakie podsumowanie tego spektaklu. Tak, natomiast opisane są zdarzenia po prostu. Tak, to jest opisana historia, co się stało, co doprowadziło do tego straszliwego wypadku, że zginęło tyle młodych dziewcząt. I nie tylko. Natomiast ta inscenizacja jest o tyle interesująca, ponieważ Tomasz Mann połączył niejako piosenki harcerskie, które wszyscy znamy, takie piosenki ja jak Stokrotka rosła polna, płonie ognisko w lesie, i to jest jakby dodatkowy walor tego spektaklu. Warstwa muzyczna, to tak, prawda. Śpiewana przez trzy bardzo dobre aktorki, Bożenę Borek, Annę Grochowską i Katarzynę Pałkę. Mhm. One właśnie przedstawiają te harcerki i opowiadają swoje historie. I przepięknie mają zastrojone głosy, proszę Państwa. Tak, to prawda. No i fascynująca rola aktora wybitnego, Mariusza Bonaszewskiego. Tak, gościnnie tam wystąpił jako ten zły. W ogóle Mariusz Bonaszewski jako postać, która symbolizuje zło, nie ma sobie równych. On ma też ten swój charakterystyczny, chrapliwy, głęboki głos. I gdy nagle odzywa się w trakcie, gdy dziewczyny śpiewają o Stokrotce, no to robi się od razu ciekawie i od razu wkracza inna rzeczywistość na scenę. Tam właściwie nie ma wielkiej scenografii, jest tylko projekcja tylna, jest ten śpiew, jest muzyka na żywo i ta dwutorowa narracja prowadzona przez dziewczyny i przez Bonaszewskiego, która potęguje niepokój i potęguje przeczucie, tajemnice też, prawda? Też tajemnice, że za chwilę oto zdarzy się coś strasznego. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo udana i ciekawa produkcja i ja nareszcie zobaczyłam tę historię, bo tak się zdarza w moim prywatnym życiu, że jadąc na cmentarz w Łodzi mijam pomnik tych harcerek i zawsze sobie o nich myślę. Mm. I do tej pory nie znałam w pełni tej historii, a teraz ją zobaczyłam. Myślę, że to jest wielki walor tego typu pomysłów artystycznych, żeby przywołać pamięć osób, które zginęły i żeby nam ją pokazać, bo im się, tym dziewczynom to należy. Zresztą końcowa scena z pięknym zdjęciem tych młodych osób jest niezwykle przejmująca, no bo nagle te bohaterki do nas mówią, patrzymy na nie. Ja się naprawdę wzruszyłam. Ten spektakl jest tak dobrze zrobiony, właściwie, że wiesz, zamykasz oczy,